آهی اگر نرز سینه کشیدم شرم نشان در خاک خون تپیدم و یعنی شتن کشیدم شرم نشان در خاک خون تپیدم و یعنی شتن در جای دل بسی نی مانسان باست آن در جای دل بسی نی مانسان باست آن با مانسان باست شکست کسی شیشه کنم نشو اگر از سینه کشیدم شرم نشو در خاک خون تپیدم یعنی شتن از بس بداخ ظلمت دل خود گرفته از بس بداخ ظلمت دل خود گرفته خود گرفته شب شب رسید و شب ما سهر نشد آهی اگر نرز سینه کشیدم شرم نشد در خاک خون تپیدم و یک میشد از زندگی ما پرس که راهی بقا کجاست از زندگی ما پرس کے راہ بقا کجا کشیدم شرر نشان در خاک خون تپیدم یاد نشتر نشان آهی اگر زیسینا کشیدم شرر نشان کشیدم شرم